नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम मंगलवांशो जीवलोके जीवभूतस्नात इस अंश जीव विनाशी चेतन अमर सर्व सुखराशी परमात्मा का अंश है क्यों चेतन है क्यों चेतन जड़ नहीं जड़ प्रकृति है और केवल केवल ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल रहित शुद्ध परमात्मा का अंश इसके साथ जो योग्यता है इसका जो सामर्थ्य है इसके साथ जो ये शरीर वस्तु है शरीर वस्तु योग्यता सामर्थ्य ये सब प्रकृति है और स्वयं ये परमात्मा का अंश है तो स्वयं परमात्मा का अंश है परमात्मा इसके लिए है ये परमात्मा के लिए है परमात्मा क्षत्रिय है योग्यता शरीर सामर्थ्य वस्तु ये संसार के लिए है ये अपने नहीं है शरीर अपना नहीं है योग्यता अपनी नहीं है सामर्थ्य अपनी नहीं है वस्तु रूप अपनी नहीं है ये प्रकृति है प्रकृति की ये संसार को दे दी जाए अपने आप परमात्मा दे दी जाए तो परमात्मा को दे दिया जाए परमात्मा प्रेम हो जाएगा परमात्मा अपना है अपनी चीज सबको अच्छी लगती है तो परमात्मा अपना अच्छी लगेगी परमात्मा प्रेम हो जाएगा और ये शरीर संसार ये सब है संसार का संसार साथ एकता है तो शरीर के द्वारा वस्तुओं के द्वारा समर्थ के द्वारा संसारी सेवा हो जाएगी सीधी सादी बात है अपने लगे परमात्मा में और शरीर और वस्तु और योग्यता और सामर्थ्य सारी ये लगे परमात्मा में योग्य संसार में सीधी संसारी सेवा हो जाएगी और अपना जब सेवक के लिए ऐसा आया है कि तुम संसार की सेवा करो चाहो मत चाहो अपने है ही नहीं चाहे क्या है शरीर अपना नहीं है योग्यता अपनी नहीं है सामर्थ्य अपनी नहीं है सीखी हुई है योग्यता तो सीखी है विद्या सीखी है बल आया है अपना तो नहीं थे कुछ बल नहीं था मक्खी नहीं उड़ा सकते जन्म जो मक्खियां भी उड़ा नहीं सकते मुखिया बलती नाक में कान में आँख में तो बल भी मिला हुआ है योग्यता मिली हुई है वस्तु से मिली हुई है शरीर मिला हुआ है ये संसार का है ये संसार सेवा में लगा दो और अपने आप परमात्मा हटा दो परमात्मा लगा दो ये लगा दो अब कामना करने क्या कामना अपनी है ही नहीं कामना का त्याग बड़ा कठिन मालूम रहता है कामना का त्याग कैसे करें कामना का त्याग करना वास्तव में बेवाजबी वाजबी ही नहीं है कामना क्या करे हमारी चीज नहीं है चीज संसार की है प्रकृति है शरीर प्रकृति का योग्यता प्रकृति की बल प्रकृति का वस्तु प्रकृति की तो प्रकृति की चीज प्रकृति में लगा दी इच्छा क्या फल की इच्छा क्या कामना क्या और अपने आप को परमात्मा लगा दिया तो परमात्मा का अंश है परमात्मा लगा दिया परमात्मा की कामना क्या ऐसा क्या है ऐसा कामना नहीं कोई फर्क ऐसा नहीं तो परमात्मा लगा दिया तो अपने अपने आप को परमात्मा लगा दिया शरीर को संसार में लगा दिया संसार से कर्मयोग हो गया राम भगवान में लग गया तो भगवान में नहीं लगे तब तो ये क्या नहीं हो भगवान लग गया तो ये भक्ति हो सीधी बात और शरीर सामर्थ्य योग्यता ये सब संसार का है। संसारी सेवा में लगा दिया, संसारी सेवा में लगा दे, कर्म योग हो गया, अपने अपने स्वरूप अलग रह गया, ज्ञान योग हो गया, अरे अपना भगवान भगवान में लगा दे तो भक्ति योग हो गया। इच्छा किस बात की, परमात्मा में इच्छा कहेगी, परमात्मा का अनुसार परमात्मा में लगा दिया, या परमात्मा का प्रेम हो जाए, परमात्मा से एक हो जाए, तो कामना की बात ही नहीं रही। हक क्या है, कामना करने का हक नहीं है। परमात्मा की चीज परमात्मा में लगा दी, इसी कामना करना अपना हक नहीं है। और संसार की चीज संसार में लगा दी, शरीर योग्यता सामर्थ्य वस्तु ये संसार की, संसार में लगा दी, कामना क्या। आपकी चीज आपको दे दी, कामना क्या होती। परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दी, कामना क्या, कामना है ही नहीं। बहुत आनंद हो गया, कुछ लेना न देना, मगज रहना बोल रहे, कोई इच्छा नहीं, इच्छा हमारी कुछ है ही नहीं, हमारी कुछ चाहिए ही नहीं, हमारी कोई वस्तु ही नहीं, हमारी चाहिए क्या। परमात्मा लाने से परमात्मा लगा दिए, बस परमात्मा हो गया प्रेम, संसार की सेवा, परमात्मा हो गया प्रेम, संसार की सेवा, परमात्मा प्रेम होगा भक्ति होगी, संसार की सेवा कर्म योग हो गया। क्या योग, ज्ञान योग जरूरत नहीं है, आप अलग रहे तो कर्म योग ज्ञान योग हो गया, अरे भगवान की सेवा में लगा दिया तो सीधी सारी बात है, सरल बात है, सीधी सीधी होगा। तो क्या होगा, अनुभव अपने को होगा, अपने भगवान लगा दिया, भगवान मेरे है, ये अनुभव होगा, ये अनुभव होगा, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। कामना तो यही नहीं, कामना तो शरीर नहीं है, तो कामना नहीं है, शरीर नहीं है तो इसका अनुभव किसको होगा, संसार को, संसार को, संसार की चीज, संसार को भगवान जी, भगवान को दे दी, ठीक है। प्रहलाद जी महाराज ने यही किया, प्रहलाद जी जो नाराज नहीं हुए, कारण क्या है, पिताजी का शरीर है, पिताजी रख है, चाहे काटे है, चाहे कुछ भी है, पिताजी का इस है, खुश करे, पिताजी अपने शरीर चाहे जो करे, तो मैं भगवान में लगू तो पिताजी मना क्यों करे, ये भगवान है चीज, भगवान लगी थारी चीज है, ले लो, जहर दो मारो काटो नष्ट करो, देखो खानी मारी, भगवान का चीज भगवान में लगी, मन सही क्यों करो, थारे में लगे थी मन भगवान भगवान नहीं करे, थे मना क्यों करो भगवान में, भगवान भगवान में लग गया, थारा ने थारा लग गया, जहर पाने लगी मान है मान कर दू, सुनने अपनी स्त्री से कहा तेरे बेटे को जहर पिला दे, जर देर माँ हाथ में लगे, माँ से जर बुला दिया, माँ ने बुलाए, पिता तो शरीर है, सर जर बुलावे काटे टूटा करे खुशियां करे, अब ये मर्जी है, हर चीज है, चार जीव आता परमात्मा का, ये परमात्मा में लग गया भजन करे, ये मना क्यों करे, भगवान मारा है, मैं भगवान का हूँ, शरीर करो ये शरीर करो, शरीर की मारे तुम हो, शरीर इंद्रिया आदि सब तुम्हारे, तो आत्मा स्वयं परमात्मा का, ठीक ठीक है। अब आज थे लोग इतना बने क्यों, भाई शरीर है तो संसार का है, तो संसार की सेवा करो, अब कामना किस बात की, चाहना किस बात की, अपनी चीज नहीं है, संसार की चीज है, संसार की सेवा में लगा दी, चाहना क्या बात है, फड़े सके फड़ के साथ चाहना कामना चाहिए, बात अपनी चीज ही को नहीं, अपनी चीज नहीं, अपना हक नहीं, अपनी चाहना करनी नहीं, नहीं। सही बात है, संसार की चीज है, संसार में लगा दी, संसार की सेवा हुई, अपने कामना कोई नहीं, और अपने आप खुद स्वयं परमात्मा जानस तो परमात्मा लगा दिया, वैसे कोई इच्छा नहीं, बहुत कोई इच्छा नहीं, कुछ लेना नहीं, देना नहीं, सब निरा एकदम निरा आप अपनी चीज जान दिखे जयराम जी कैसी मौत जी मैं भगवान का चीज पर संसार की संसार में लगा दी शेर संसार के संसार में लगा दी चीज भगवान की भगवान में लगा दी भगवान में हो गया प्रेम प्रेम से बड़ी कोई चीज ही नहीं तो लेना क्या है और प्रेम से बड़ी चीज क्या है ज्ञान से ही बड़ी प्रेम ज्ञान अपने आप को जाने है ज्ञान अपने आप को अलग कर दिया संसार ने ज्ञान क्या परमात्मा लगा दिया ये भक्ति ऐसे वस्तु संसार में लगा दिए कर्मियों साफ साफ संसारी वस्तु को अपनी मानना गलती है शरीर को अपना मानना गलती है अपना नहीं शरीर आप हो चेतन परमात्मा का अंश जब आप चीज नहीं है जब संसारी चीज संसारी सेवा में लगा दी बस इसमें जो योग्यता है विद्या है बल है सब संसार का संसार से अमल लगा दी बस संसार उत्साह नहीं भगवान ने उत्साह नहीं अपना को दे दिया मौज हो गई कसो देना न देना मगन रहना कसो लेना न देना आनंद आनंद हो गया अपनी चीज नहीं है सही अपना नहीं शरीर माँ के पेट में बना है और पढ़ाया नहीं है बाल पे होता है जमीन में गाड़ दो चाहे जमीन पे रह दो चाहे बाल दो चाहे शरीर जन्म पा दो ऐसा रूप रहने की जगह जैसा सांग खा जाओ क्रीमी बीज भर संक्रमित क्रीमी बीज भर कीड़ा पड़ जाएगा कीड़ा हो जाएगा जानवर खा जाए मैला हो जाएगा एक बाद भस्म हो जाएगा बस तीन सिंगार मतलब ही अपना अपना मतलब नहीं मौज ही बात है कोई मौज है अपना मामला अपना मान लिया नहीं ये गलती है अपना नहीं माने अपना नहीं अपनी कोई चीज है ही नहीं अपने आए जब लाए नहीं धागा एक जाओगे तो सही भी यही बड़ी लाश ही बेटी जाओगे तो धागा एक कोरा मेरा कर दिया दुख पारा मुझ में तुम दुख पावे भगवान भगवान की चीज है संसार की चीज संसार उगे नहीं आनंद ही आनंद है मौज ही मौज है कोरी मौज अपनी कोई चीज ही नहीं अपनी कोई चीज है ही नहीं अपना कोई हक नहीं संसार की चीज संसार उगे परमात्मा का स्वयं परमात्मा को दे दिया अपनी कोई चीज नहीं अब निर्वाल हो गए परमात्मा का शरण हो गया बस खुद परमात्मा का शरण हो गया संसार की सुझा देती परमात्मा को परमात्मा दे दिया सुन जाने भाई सब संसार की संसार को दे दो धन संपत्ति वे भवन मकान ये सब संसार का है साथ में आप लाए नहीं ले जाओगे नहीं आपका है नहीं संसार का है संसार से हम लगा दो जावेद ने आई बात कहने कि मैं रोटी खाऊं तो ही रोटी खा ले मैं कपड़ा पहन तो कपड़ा पहन ले तुम सारा धन ले भाई कैसे ले भाई तेरा नहीं है मेरा भी नहीं है पांच आई रोटी खा लो कपड़ा पहन लो अंदर पानी जल मकान चार चीज है चार चीज है अंदर जल कपड़ा मकान चार चीज संसार की है अंदर संसार का कपड़ा संसार का मकान संसार का मेरे में देख दुख तुम जाइयो मौज करो मालिक क्या हुआ मालिक तुम हो ही नहीं मालिक परमात्मा परमात्मा का संसार मौज होगी मौज होगी दूसरी चीज अपनी मान लेना ये है बेईमानी बेईमानी ने पढ़ा दुख पढ़ा दुख पढ़ा केवल बेईमानी का काम बेईमानी है ही नहीं ईमानदारी है प्रभु से प्रभु को दे दी और संसार की संसार को दे दी अपने मौजूद सीधी बात है, सरल बात है, एकदम पक्की बात है। शंका भी बोलो जी, कामना का त्याग में फिर श्रम तो कुछ कोई नहीं, समझ नहीं रहेगी। और कौन था? केवल समझ लो है, कामना के त्याग के लिए कोई श्रम करने की जरूरत ही नहीं है। कोई केवल नहीं। श्रम समझना ही रहेगा। इस बात कर दी लेकिन निगम निगम वाले क्या करोगे? निकमा बैठा क्या करोगा? संसार काम करना, संसार क्रिया है, क्रिया संसार की, पदार्थ संसार के, योग्यता संसार की, बल संसार का, संसार कर दो काम करो सब संसार का। अपनी कोई चीज नहीं है, अपना है भगवान। लोग के भय लज्जासी राम जी रो नाम, सातर ऐसे काम जी रो नाम, राम जी नाम है, नाम जो करो भगवान का, अपने मस्त हो निहाल हो गए। सच्ची बात, एकदम पक्की बात, साफ साफ। अपनी कोई चीज नहीं है, संसारी चीज है, संसार में नहीं होगी, संसारी सेवा करते रहे बस। भाई मेरी रोटी खाओ, हाँ रोटी चाहिए खा ला, आप दे रोटी खा, कपड़ा दे दो, सोने वाले जगह भीतर ना था, कोई चोरी करे कि करे, काम ना क्या व्यवस्था ना क्या करवा रही। अपना शरीर मानो, अपनी चीज मानो, तब कामना होती है ना। अपना माने तो विवाद भी है ना, अपना है ही नहीं, अपना तो प्रभु है, प्रभु के अंश हो आप, परम पिता परमेश्वर, हम परमेश्वर के, हम परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के। संसार शरीर का, शरीर संसार का, संसार के साथ एक है। खिटी तरह पाप गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, सो तनु तब ये आगे शोभा, जीव नित्य तुम कहीं नहीं रोगा। भगवान ने कहा तारा को, बाली मरिया ना तारों को समझाया कि खिटी जल पाव गगन समीरा, पंच रहते दिया अधम शरीरा, सो तनु तब ये आगे शोभा, जीव नित्य तुम कहीं देख रो, मेरा तो शरीर में मेरा जीव तो मेरा नहीं, वो नित्य है तो लो उपजा ज्ञान सरंतना जी, बस भक्ति मांग नहीं होगी देती, आपकी भक्ति चाहिए, भक्ति कर ले जाओ ले जाओ, शेरी सदी बात। तो अपन सब के लिए यह बात है, भक्ति करो, भगवान भक्ति करो, आप भगवान के हो, आप संसार के, और संसार मेरा है, थारा है नहीं भाई, साथ में लाए नहीं दे जाओगे नहीं, थारा कैसे बताओ, अटाया गया तो मगन मारो, तार कैसे मगन, भीषण मर गया मन था पटोती में प्रसाद ले जाओ, क्यों भरो मेरे भाई। क्यों बैठ गया मौज होगी, मौज बोलो, शंका करो कोई कहे मौज कोई मौज है, मारो मारो गलती हुई, और मकान मारो है, यहाँ बाप बिजली मारी है, पंखा मारा है, मारा है मकान मारा, बस में कूदे नहीं लोग, किराए कूदे नहीं, किराए भी कब दो भरे थी, मान के यार मन गलत करे, मर विश्वास है, एक बार कब तो गुगरे कब भी रुपये में रहने दू, मन रहने दे कोई मकान में नहीं रहने दे, कब तो कोई ना बैठा बैठा, मैं दो महीना चार महीना बैठा विश्वास था ना, कब तो गलत बोल रही बैठा कोई कब जो करना, थाने मतलब है रहने से, मतलब बिछानो है, ओढ़ना है, पंगा है, बिजली है, काम में ले, कब जो कर क्या करूंगा, बाहर बंदे अपने पर लोगों ने बहम पड़े, अपने भाग लिया अपा तो मिल जाओगे जो सा उन्हों। तेरे बना रोटी खाओ, मैं भी उठते थे बोल रोटी मक लगे कमाए हुए जुगो। देखो कमाई और चीज धन एक दिन नहीं है, दूसरा सहायता में कमा सको ही नहीं, एक कमा सको ही नहीं, समझ तो पुष्मी सहायता लो, मनुष्य सहायता लो, जन धन कमाओ, कमाई सहायता लो तो वक लागे रोटी मारे वक लागे, अकेला कमा सको कौन है बताओ, अकेला कोई कमा सके, अकेला आदमी कमा सके, रोटी थे भी खा लो मुझे मान दे दो सब यार रोटी रोटी जल कपड़ा मकान चार चीज है चार दुआ बस आनंद में रहो मौज में रहो आनंद आनंद है गुरु मारी मन नहीं फस मारी है निकल बैठो कब्जे ठंड वो नहीं हम नहीं भाई बही मान के बही मान ईमानदारी नहीं है भूख लागे रोटी खाना इसी रखा कपड़ेगा मकान जाएगी मकान में ही आना बस आनंद आनंद हो गया जो जो चीज देव सो चीज ठहरा हुए सोरी करा कब्जा करा ठहर मकान कौन ठहर दे किराया देव हो गया मकान कब्जो कर रहा है किराया तैर को दे मेरे कोल्डी ही कर रहे होंगे पर सही पर कब्जो नहीं कर लो फिर पर कब्जो नहीं कर लो कुछ पैसा मार ना कुछ पैसा मर काम अपन रोटी मुफ्त में मिले संभालो थे कृपा थे रखो कपो थे राघो रहिए कमाओ थे ब्याज कमाओ रुपया कमाओ रोटी चेंज कर लो रोटी नहीं करना मौज ही मौज है मौज ही मौज कब्जो मत करो राम जी है राम जी की चीज भगवान का भगत है तो भगवान की माने भगवान की चीज है भगवान का प्रसाद लेना कमाओ जो भगवान रो मानो अपनो नहीं है नफो हो जाए तो भगवान रहो घाटो तो भगवान रहो चिंता करे तो भगवान करो भगवान चिंता करे भगवान दूसरे मकान मर गया मकान मर गए मर्जी आ गई धन चलो गए तो आफत मिट्टी अपने काम कमाना पड़े नहीं रक्षा करनी पड़ी नहीं आज रक्षा करना चाहते राम जी सब राम जी का सब संसार सब मात्र राम जी का है भगवान का है बारे मौज आनंद हो बार राम जी के हम है राम जी का संसार है राम जी की वस्तु है राम जी का सब है अपने मौज आनंद आनंद अपना मौज करनी अपनी आप पता मन नहीं काम है या बात है कितु शोर हुआ मैं तू बाबा हूँ तुम्हें घाटो लग जो राम जी लगी हो न पोयो तो राम जी लगी अब रोटी खाने कपड़ा पैर मकान में उतरण भी रोटी मिली जैसी जल मिले जैसी मकान मिली है कपड़े और कोई मारो मारो कर दुख पाऊ दुख मुफ्त में पाया तू बेसमी से बेअकली से सत्संग अपना कोई नहीं है अपना कोई नहीं अपना मानना परमेश्वर के अपना कोई है ही नहीं अपना राम जी के अपने अपना राम जी है राम जी अपना मौजूद कृष्ण मौज ही बात बताओ सुरन दे दो सब सब सुरन है बैठा ने पोतन बता मैं तो बैठा हूँ रोटी खाऊ साधु की तरह साधु बाजार उठे उठना सर काम ही करो दोनों करते मर्जी अभी करो सीधी सारी मौज आप मारी मारी चंपा गले खाओ खाओ खाओ खाओ खाओ मौज नारायण नारायण नारायण नारायण सो जाते हैं अभी से मौज मारी मम्मी फिर आप आया नहीं लाया नहीं साथ में जब नहीं साथ में अरे जीते थे फंसे क्यों फंसे लोगों ने कहा तुम्हारी ऐसा मारा मकान है मारी है भगवान राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2055 25 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद अंधेरीपुर मुंबई में हुआ। राम।